Welkom iedereen bij podcast 60 van 2 juli 2010. In deze aflevering veel aandacht voor de ontwikkelingen in HTML5, IE9 en onder andere Firefox. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 60 van 2 juli 2010... In de box hangen Sally Kilic, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We gaan proberen Luc in de podcast te halen over 10 minuten. We hadden het heel even voor de podcast al over HTML5, IE9. Het blijkt zo te zijn dat IE9, de Internet Explorer 9 van Microsoft, gaat uitkomen voor Vista en Windows 7. Niet voor XP. Het gaat ook zo zijn dat HTML5 alleen maar wordt ondersteund in IE9. En ja, als ontwikkelaar kijk ik daar naar en dan denk ik voor de cloud technieken waar jij op gefocust bent, vooral Sally, van ja, is dit is een rare tegenstelling. Nou, dat vind ik op zich niet. Ik denk dat Microsoft heel erg hard probeert om mensen van XP af te krijgen. Ik denk niet dat dit de juiste manier is. Zeker niet omdat er zoveel hele goede alternatieven zijn. Google heeft Chrome. Mozilla heeft Firefox. En ik denk ook dat Opera hele sterke papieren heeft met zijn browser. Die is net 10.60 uitgekomen. Razendsnel. En ook ondersteuning voor de allerlaatste technieken. En hij draait overal op. Windows, Unix, Mac, Solaris. En, ja, wat ik wel zie, ik heb dan de stadcounter Global Stats bekeken. Om hier toch eens even goed aandachtig naar te kijken. Dan zie ik dat 75% van de PC's XP is. En ik zie dat Opera helemaal aan het wegzakken is. Ten koste van Chrome, voor zover ik kan zien. En ik zie dat Firefox heel stabiel... een heel stabiele lijn van gebruikers heeft en eigenlijk niet daalt of zakt. Dus je ziet dat eigenlijk dus de keus eigenlijk meer is van Chrome of Firefox. Vanuit een, als je echt puur moet kiezen van waar moet mijn applicatie op werken om zoveel mogelijk gebruikers te pakken op HTML5, dan zou die dus moeten werken op Firefox en Chrome. En omdat er eigenlijk maar een heel klein puntje IE9 kan draaien van de Microsoft stack binnen die 25% Windows 7 machines of wat er dan ook over is, zijn dan eigenlijk je target natuurlijk. Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat Firefox bijna groter gaat worden in deze door deze set van Microsoft. Ja, nou, ik denk wel dat Firefox langzaamaan de ontwikkelstandaard aan het worden is. Dat... Firefox heeft een wat nettere implementatie van de nieuwe conventies van de W3C. En sowieso met Internet Explorer, als je iets voor IE ontwikkelt, dan heb je IE 6, 7, 8 en wat ik van net van je hoorde dat 9 er nu aankomt. Dan heb je sowieso gigantische problemen, want IE6 ondersteunt al gewoon de helft van de nieuwste ontwikkelingen gewoon per definitie niet. Mm-hmm. Ja, klopt. En ook IE6 is nog ruim vertegenwoordigd, zal ik maar zeggen. Het is groter dan Chrome, geloof ik, IE6, als je naar de aantallen gaat kijken. Dus dat geeft allemaal te denken natuurlijk over wat je als ontwikkelaar met HTML5 moet gaan doen in de nabije toekomst. En ik dacht zelf aan Microsoft's BPOS oplossing, die dus eigenlijk alles in de cloud gaat doen. E-mail, vooral e-mail natuurlijk. Die is nu nog HTML4, de BPOS oplossing, maar... Ja, kunnen wij ervan op aan met deze stap van we ondersteunen opeens helemaal geen XP meer. Dat ze niet over een half jaar zeggen we doen alles HTML5 afhankelijk maken. En dat is dan niet zo gek, want dan kunnen ze veel mooiere dingen en veel sneller en soepeler doen. Dus het is een zeer waarschijnlijke stap. Maar dat betekent dat je als je een bedrijf hebt van 300 PC's, dat je dan en je hebt voor de Bepos e-mail oplossing gekozen, dat je dan screwed bent. Of dan moet je maar upgraden. Dat is net zoals wat Microsoft met Silverlight gedaan heeft. Ze hebben gewoon gezegd van, hey, als je dit wil kunnen, dan gebruik je gewoon Silverlight. Want toen Silverlight gelanceerd werd, waren er ook volgens mij 2 of 3 applicaties tegelijkertijd vanuit Microsoft die op Silverlight draaiden. Dus wat ze doen is, ze gooien een nieuwe technologie eruit. Een soort van vendor lock-in technologie. Want als je Silverlight wil hebben, dan moet je toch eigenlijk wel een Windows machine hebben. En ja, ik denk dat wat ze kunnen doen is gewoon zeggen van, als je dit niet kan openen, klik hier voor IE9. Dan zijn ze daar heel blij mee, denk ik. Ja, maar dat kan dus niet voor de zakelijke PC's die Windows XP draaien. Silverlight is overigens niet alleen van Windows beschikbaar, hoor. Er zijn ook versies voor Linux, Mac OS en Symbian. Mm-hmm. Klopt, ja. Maar volgens mij is... Maar ze proberen wel een afhankelijkheid te creëren door op hun eigen website applicaties aan te bieden die Silverlight nodig hebben. Mm-hmm. Maar jij denkt dat dit dat je niet hebt dat developers of mensen die Bepos oplossingen kopen zichzelf in de voet kunnen schieten of zo op dit punt? Want je weet... Ja, het zal Microsoft eerlijk gezegd ook niet zo heel veel schelen. Want het is gewoon super. Het is essentieel voor Microsoft om binnen 3 tot 5 jaar mensen van die XP-machines af te krijgen. Dat zullen ze gewoon moeten doen, want mensen blijven anders hangen. En dan zijn ze de komende 10 tot 15 jaar niet aan het verkopen met nieuwe operating systems. Want wat vroeger was, bijvoorbeeld, je had zeg maar de Windows 95, 98. En dan heb je ook weer een paar van die tussenoplossingen gehad. 2000, Millennium. Wat had je nog meer? Je had een paar van die operating systems die mensen gewoon liever niet hadden. En toen kwam XP, zeg maar. En je moest gewoon XP hebben, wilde je een aantal dingen kunnen draaien. Ja, het probleem is denk ik ook. De grap is dat XP, denk ik, een van de betere, zo niet het beste besturingssysteem is die Microsoft ooit gemaakt heeft. Ja. En het draait nog steeds heel erg soepel. Het is stabiel. Het is redelijk veilig. En mensen zien de noodzaak niet om over te stappen. Bovendien zijn er een hoop mensen die de computer alleen gebruiken om een beetje te surfen, wat rekeningen te betalen bij de bank. Dus die hebben geen zin om over te stappen op nieuwe hardware. Het installeren van een nieuw operating system is veel te ingewikkeld. Dus die zien geen reden om over te stappen. Als mensen een nieuwe computer kopen, zit daar een nieuwe versie van Windows op. Maar mensen die bij oude hardware blijven zitten, blijven ook bij oude software zitten. En dat is prima voor hun. Uh-huh. Totdat er echt een hele goede reden is om over te stappen. Die hele goede reden bij XP was volgens mij ook dat je... Je hebt bijvoorbeeld nu bij XP het probleem dat je maximaal 4 gig aan RAM-geheugen kan draaien, toch? Ja, bij elk 200 bits systeem. Ja. Het is 3,5. En je had ook het probleem volgens mij voor XP dat je bepaalde hardware alleen maar vanaf XP kon draaien. Dus bijvoorbeeld ja. USB-poorten waren redelijk problematisch bij Windows 98 en 2000. Het werkte wel, maar het was niet lekker. Het liep niet soepel of zo. Nee, het zat allemaal op de verkeerde plaats achteraf aangeplakt. Zat het in de hele stack opgenomen. Ja, dus als je een wireless netwerkkaart in je USB stopte op een Windows 98 machine, zat die niet op de goede plek. Dan zat die ergens boven het operating system en moest er een megatruc worden uitgehaald om er een gewone netwerkkaart van te maken. Ja, exact. En dus voor plug-and-play was het gewoon echt nodig dat je een XP-machine had. Dus dat was wel een heel groot voordeel voor de low-tech gebruiker, zeg maar. En ik denk dat gezien het feit dat dingen als geheugen... Ja, je ziet gewoon nog niet gigantisch veel machines met 16 gig DDR3 RAM geheugen of zo, weet je. Dus de noodzaak om per se Windows 7 of zo te draaien is niet heel groot. Nou, wij leveren regelmatig CAD-machines natuurlijk. En dan praat je natuurlijk opeens over Core i7 machines onder andere. En ja, die hebben het, als je daar bijvoorbeeld als minimum geheugen is, gewoon 6 gig de instap. En dan is het natuurlijk, want je doet er 3x2 in. Dus ja, het is wel dan 64 bits is dan gewoon de enige optie. Uh-huh. Maar dat zijn zijn CAD-machines. Als je dus naar het administratieve hoek kijkt en naar gewoon het office gedeelte waar nog echt dus blijkbaar die 75% XP-machines nog staan. Ja, moet je dan nu zeggen, nou, ik ga nog 2 jaar HTML5 in de kast zetten? Zo van, nou, het is wel leuk dat HTML5 er is, maar Microsoft met deze stap is het dus onzinnig om daar iets voor te gaan maken. En als je HTML5 wel gaat doen, dan dwing je je klant om al zijn machines te dumpen. Ja, nou, je dwingt de klant om een alternatieve webbrowser te gebruiken. Ja, exact. Je hoeft niet heel Windows XP op te doeken. Oké, dus de conclusie is dat Microsoft de klant dwingt om Firefox te gebruiken. Ja, Microsoft probeert de klant een voorzichtig duwtje te geven om XP op te doeken. En het gaat ze, denk ik, in eerste instantie een hoop marktaandeel kosten in de webbrowsermarkt. Die kunnen ze alleen terugwinnen door een hele goede nieuwe webbrowser aan te bieden. Internet Explorer 9. En dat is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Want er zijn hele goede alternatieven. En ik denk, als ze mensen kwijtraken, zijn ze denk ik voorgoed kwijt. En daarom is het, wat je in het nieuws al zag, is dat IBM, en dat is toch een hele grote speler, heeft besloten om Firefox de standaard webbrowser op al hun machines te maken. Ja. Ja, maar als ik ook naar deze cijfers kijk, dan is dat helemaal niet zo'n hele gekke keus natuurlijk. Want dat betekent dat je nu al 2 jaar voor Microsoft uit op HTML5 kan gaan ontwikkelen. Dat is natuurlijk super. Je hebt dan een voorsprong die Microsoft jou geeft. En de vraag is natuurlijk of Microsoft dat ook echt gaat handhaven, deze strategie, als dit de uitkomst is. Of dat ze dan toch zeggen, we maken IE9 voor XP. Of jullie verwachten dat allebei niet? Dat Microsoft dit is het gewoon. Ja, ik denk dat omdat er geen noodzaak is buiten hardwareondersteuning. Weet je, vanaf XP kon de computer gewoon alles doen wat er tegenwoordig nodig is. Je kan elk stuk software nog steeds op XP draaien. Je kan vrijwel alles. Alleen de high-end dingen. Dus hardware high-end, zoals dingen als veel RAM-geheugen. Ik denk dat als je bepaalde computerspellen wil spelen, dat je beter Windows 7 kan gebruiken. Als je hele geavanceerde videokaarten wil of zo. Maar zelfs dan is vaak de noodzaak voor XP niet gigantisch groot. En Microsoft is nu gewoon aan het nadenken over hoe ze gewoon software gaan verkopen. Ja, maar ja, jij als cloudman, die ziet toch ook dat alles naar de browser gaat. Dus dan is het operating system toch bijna oninteressant. Dan kan je net zo goed nog 10 jaar doordraaien met XP. Ja, nou ja, ik denk ook niet dat... Ik denk dat de enige manier waarop mensen nu Windows 7 kopen is omdat ze een nieuwe machine kopen waar toevallig Windows 7 op staat. En er is geen keus. Nee, dat klopt. Ik heb net een machine gekocht bij Office Center. Hè, dat zou je dus zeggen, dat is een organisatie die levert aan bedrijven die een brede licentie hebben. Ja? Ze mogen en ze kunnen geen machines zonder W7 leveren. Nee, nou, dat is duidelijk. XP is op dat punt helemaal aan het uitsterven. Ja, waar wij hier de discussie... Nee, het gaat niet om XP. Ik wil een machine hebben zonder operating systeem. Want ik heb hier toevallig een Ultimate liggen, ja? Wordt niet geleverd. Wordt niet geleverd. Nee. Ja? Dat verbaast me ook en nog ik heb zeggen, een Ultimate legitiem gekregen van Microsoft. Heb ik gewonnen op een of andere toestand. Ik kan geen machine zonder operating systeem krijgen. Nou, geen A-merk, nee. Nee, geen A-merk, geen B-merk, geen C-merk. Office Center levert niks. Nee, ja? Via dit soort ketens is dat niet mogelijk. Dan moet je toch weer gewoon de specialist opzoeken die het voor jou op maat aanlevert. Ja, maar ja, dan is duidelijk dat... Ik heb iets maanden geleden een pc gekocht in Nederland. En dat kon gewoon zonder besturingssysteem. Ja, maar dus blijkbaar niet bij dit soort ketens. En we weten dat Office Center levert aan bedrijven die waarschijnlijk ook een brede licentie hebben. En die betalen dus gewoon €150 OEM-prijs voor een Windows 7. Die ze op een andere manier eigenlijk ook al betaald hebben. Nee? Nou, ik vermoed dat die bedrijven gewoon niet op langs deze weg hun hardware aanschaffen. Tenminste, dat is wat algemeen wat ik zie. Ik zie zelfs dat groothandels rechtstreeks aan dat soort bedrijven leveren. Dus de groothandels als Ingram Micro en zo, die gaan gewoon rechtstreeks bij dit soort, bij grotere aan. Bij large accounts, yes, ja. Ja. Dus... Nou, wat wij net aan het discussiëren waren, misschien kan je daar ook een idee over geven. De simpele formule is dat IE9 alleen uitkomt voor Windows 7 en niet voor XP. En IE9 is de enige browser die HTML5 doet van Microsoft. En als je dus iets moderns wil programmeren, vanuit de developer, of je gaat straks een BPOS-oplossing van Microsoft draaien die HTML5 afhankelijk is, dan ben je gedwongen om al je machines, dus stel je hebt 300 XP-machines nu in je bedrijf en je kiest voor een BPOS-oplossing, dan zou, en Microsoft gaat over een half jaar HTML5-afhankelijkheid eisen, dan ben je dus verplicht om je 300 machines te upgraden naar Windows 7. Slim, hè? Ja, nou, kun je dat anders noemen? Dat is heel slim gebruik maken van je marktmacht. De vraag is of dit soort tactieken, die in feite vallen onder koppelverkoop, ja? Niet? Je kunt alleen maar niet upgraden. Ja, je kan ook kiezen voor Firefox en HTML5 in Firefox. Nee, begrijp ik. Maar de hele discussie in de wereld van de antitrust was koppelverkoop. Hè? IBM werd op een gegeven moment op de vingers getikt omdat ze én de computer verkocht én de software. Toen zijn uitspraken in Amerika geweest, allerlei wetten, die zeiden dat mag niet. Dat moet ontkoppeld worden. Je kunt een IBM kopen, maar je kunt zeg maar je database of je operating systeem ergens anders kopen. Dat in de praktijk allemaal niet zo groot is geworden, maakt niet zo uit. Nou, datzelfde geldt voor computers. Je kunt dat zou ontkoppeld moeten zijn. Wat Microsoft nu doet is via de achterdeur, namelijk wat je zegt, Internet Explorer 9, mensen toch dwingen om Windows 7 te kopen. Dat heet koppelverkoop. En nu is de vraag of Nelly Smit-Kroes, of degene die daar verder nu binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor is, dat soort dingen wel ziet. En ik heb het gevoel dat dit soort achterdeur koppelverkoop niet snel wordt opgemerkt. Nou, wat het probleem is voor Microsoft, of om Microsoft aan te pakken op dit vlak, is dat ze de mogelijkheid bieden, heel verborgen, dat wel. Maar dat als jij dus een machine hebt gekocht met een OEM-licentie, dat je dan, dan mag je Microsoft bellen. Dan moet je een bepaalde code opgeven. En dan geef je als het ware je Windows-installatie op. En dan krijg je daar, ik geloof, iets van €70 tot €100 voor. En dan heb je dus geen operating system. Wow, wacht even. Wat zeg je nu? Je kunt Microsoft bellen? Ja. En dan kun je zeggen, ik wil van mijn OEM af. Ja. Ja? Dat klopt. Wauw. Heb je daar gegevens over? Staat dat ergens? Ik ga wel even kijken op Google. Ik herinner me in ieder geval dat ik daar een artikel over had gelezen, hoe je dat moest doen. Dus ik zal het wel even voor je opzoeken. Ja, wat is dat? Een belangrijk stukje. Kijk, als ze dat dus doen, dan betekent dus dat ze dat de ontsnappingsmogelijkheid die ze ook wettelijk volgens mij moeten bieden, dat ze die ingebouwd hebben. Dat die heel erg diep verborgen is, dat begrijp je ook. Ik bedoel, als je op Facebook bepaalde gegevens wil afsluiten, dan moet je het 24 menu's diep en dan staat het in de kleine letters, maar het kan wel. En dat zou dus hier ook het geval kunnen zijn. Dat is heel slim. Ja. Waar we het eigenlijk over hebben is, wat iemand net zei, is het nou zo dat Microsoft in haar realisatie dat Windows 7 en dan misschien Windows 8 of 19 of wat dan ook, ja, dat qua groei op termijn niet veel meer biedt. Ik bedoel, we kunnen nog een keer upgraden, nog een keer upgraden. Maar dat ze moeten gewoon naar hun business, dat is software verkopen. En of dat nou server software is, of cloud software, dat maakt allemaal niet uit. Daar moeten ze naartoe. De vraag is, zijn ze daar, kunnen ze dat? Kunnen ze dat? Is Microsoft, afgezien van de trucendoos die we hier zien, in staat om de wereldmarkt blijvend van applicatiesoftware te zien? Maar kunnen ze de bedrijven, want 75% van de PC's draait Windows XP van in het zakelijk circuit. Ja. Kunnen ze dat op zo'n korte termijn omturnen naar Windows 7, dat developers HTML5 als leading target kunnen gebruiken? Want anders kan je dus als developer dus helemaal geen HTML5 gebruiken. Of je moet gewoon zeggen dat al je klanten Firefox moeten gaan draaien. Maar dan heeft het dit hele effect van Microsoft een super averechts effect. Namelijk dat je mensen dwingt om Firefox te gaan draaien. Ja, maar goed, dat risico dat willen ze wel nemen, denk ik. Nou ja, goed, het is een strategie. En zoals jij het nu uitlegt, is het zelfs een gok. Hè? Want er is een ontsnappingsmogelijkheid. Ja. Ja? Nou, is dat een goede gok voor Microsoft? Ja, gaat dat goed uitpakken? Dat is de vraag. Ik vroeg me dat af. Ik krijg nog niet een... Nou, jij hebt ervaring met Firefox versus Internet Explorer 9, of niet? Ja. Wat vind je ervan? Als je die twee vergelijkt? Ja, ik ben zelf persoonlijk meer fan van Internet Explorer 9. Dus, maar ik zie toch wel dat het een problematisch is dat hij niet voor XP is uitgebracht. Dus ja, misschien moet... Ja, je ziet het probleem, maar ja. Je zegt toch, als ik zo in de markt kijk, gewoon op pure merites, dan zeg je, IE9 heeft zeg maar een 60-40 of een 65-35% voordeel in het gebruik. Ja. Voor jou. Ja? Ja. Ja, toch is dat voor dat als iedereen dat dus gaat proberen. En we hebben allemaal een tijdje lang, ik heb ook Firefox een tijdje gebruikt, ja. En toen kreeg ik toch het gevoel dat ik meer een virussen kreeg, weet ik van wat. Toen ben ik weer teruggegaan. Of een nieuwe computer en dan zit het allemaal op. Ja, het zijn allemaal van die kleine dingen. Ik klik af en toe op een kruisje en dan ben ik helemaal Firefox kwijt. Dat zijn hele minimale dingen die misschien verbeterd zouden kunnen worden. Maar dat zijn echt de irritaties dat ik af en toe denk, hey, ik had toch Firefox open en dat ik dan weer opnieuw moet klikken. Dat zijn heel stomme dingen. Maar die zijn in IE9 beter doordacht. En ook in IE8 enzovoort. Die zijn gewoon, er is meer doordacht. Maar of het nou technisch veel verschillend is, weet ik niet. En of Firefox die per kleine paar puntjes, als die het nou verbeteren. Zeker als al die mensen eraan komen rennen. Ja, dan is het een kwestie van die puntjes verbeteren en de mensen vasthouden. Ja. Ja. Maar goed, op lange termijn is dus de vraag, waar we al eerder over praten, wat is de positie van Microsoft? Even afgezien van dit soort trucjes waarmee ze dus de mensen weer binnen willen halen. Ja? Hoe zit dat? Ja, ik weet niet. De BPOS-oplossing is ook iets wat er natuurlijk voor zorgt dat als je dat gaat implementeren, dus dat je je mail en je Word en je Excel en alles maar bij Microsoft onderbrengt als groot bedrijf, dan heb je daar geen omkijken meer naar. Heb je helemaal geen IT-afdeling nodig voor je standaard Office-applicaties. Maar ja, ben je wel compleet afhankelijk geworden van dit soort strategieën. En moet je gewoon mee. Als je eenmaal gekozen hebt voor zo'n BPOS-oplossing, moet je gewoon mee met Microsoft's ideeën natuurlijk. En zijn upgrade policy. Want als ze zeggen van ja, we gaan dit niet meer ondersteunen. Je moet echt nu upgraden voor €300 per licentie. Dan ben je ook mooi gebakken. Oké, goed. Maar dat begrijp ik. Dus dit is hun truc. Nou gaat het hier. Hier wordt het wapen HTML5 gebruikt. Ja? Ja. Ik wou nog even weten hoe het dan zit met IPv6. Is dat ook gekoppeld aan het gebruik van een speciale browser? Nee, IPv6 is overal al goed geondersteund. Zelfs in XP op dit moment is dat gewoon goed ondersteund. Dus daar is geen kwestie over. Okay. Nee. En de kans dat... Geen probleem aan de client-side. Dat is het nooit geweest, volgens mij. Nou, het kan wel een probleem zijn op het gebied van firewalling enzovoorts. Maar dat komt vanzelf naar voren op het moment dat dat massaal wordt toegepast en je echt puur een IPv6-aansluiting van je provider krijgt. En ik denk eerlijk gezegd dat dat nog een poos van ons weg is. Dus dat we eerst aan de providerkant nog op een IPv4-netwerk zitten die dat zelf doorsluizen naar dat grote IPv6-netwerk. Dus dat je eigenlijk... Ja, goed, dat is dus een provider-verhaal, ja? Ja, dat wordt voorlopig heel ver weg van jezelf gehouden. Dus ik vermoed dat de komende 4 jaar nog niet echt een issue is of zo. Oké, zijn er andere dingen? Als ik dus even kijk naar de Microsoft-strategie om DocX uit te voeren. Ja, ik heb persoonlijk 2.10 niet bekeken, dus Office 2.10. Zitten daar trucs in die zeg maar iets nieuws qua bestandsformaten binnenbrengen? Ja, ze kunnen het Open Office standaardformaat kunnen ze ook schrijven, zou ik maar zeggen. Dus ze hebben nu behalve DocX ook het Open Office documentformaat omarmd. Oké. Ja. En dat is belangrijk. Ja? Ja. Maar dat is dan een stap terug eigenlijk. Dat is dus je losmaken van Microsoft. Ja. Ja? Maar eerlijk gezegd, als je de documenten heen en weer haalt tussen Open Office en Office 2010, dan zijn ze altijd verkloot. Dus we doen expres alles verkeerd of er is nog van alles met de standaard aan de hand. Ik hoop dat dat dan opgelost wordt, maar op dit moment kan je er mooi over roepen, maar in de praktijk werkt het niet. Hey, wacht even, dus die ODF standaard is nog niet vast? Hij is wel standaard, maar als je dus een document exporteert vanuit Word naar dat formaat, je opent het in OpenOffice, dan is het verkloot en andersom ook. Ja. Dus het is niet, het is wel standaard, maar we doen toch stiekem weer wat waardoor het niet goed werkt. En dat heb je zelf geconstateerd of heb je dat ook verder op? Zelf geconstateerd, zelf uitgetest. Hier nog geen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus we hebben daar, dat is interessant, want dat heb ik in de pers ook nog niet gezien, hè, dat situatie was. Maar wat denken jullie over 5 jaar? Hè, het bericht vorige maand was, Apple is qua marktwaarde groter dan Microsoft. Dat vond ik toch wel voorpagina nieuws. In die zin, dat is toch een signaal. Want qua installed base is natuurlijk Apple nog steeds veel kleiner. Ik denk dat ze misschien wat aan het groeien zijn tot 6-8% van de markt. Maar ze zijn nog steeds veel kleiner. En dan toch is de waarde van Apple groter. Ja, en dat ligt aan hun iTunes en dat ligt aan de iPad en dat soort dingen. Maar dat heeft met de Zune en dat soort dingen, dat heeft Microsoft natuurlijk ook geprobeerd. Ja? Ja. Ja, Microsoft is niet zo succesvol met dit soort hardware dingen. In het begin is altijd aan en dan stopt het altijd weer. Behalve dat de Xbox natuurlijk een succes is. Dat is wel een succes. Daar wordt nu gesproken over de methodiek Kinect. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Ik heb daar iets over gezien, maar... Nou, Kinect is in feite dat je een camera gebruikt, en die we allemaal hebben, en dat je die camera kunt gebruiken. Daar zit een, zeg maar, een bewegingsdetectiestukje software in. Dus je gaat voor je ding zitten en je gaat bijvoorbeeld je gezicht bewegen of je doet een spelletje. En dan sluit je het aan op je Xbox en je doet een spelletje voor de camera. Golfen of tennis of wat dan ook. En dan kun je dus door gewoon te bewegen, pikt de camera het op, analyseert de bewegingen en gebruikt dat. Ja? Nou, dat misschien is, ben je bekend met de naam Project Natal? Ja, het heette Natal. Het heet nu Kinect. Ja, het heet nu Kinect, maar een hoop mensen zijn wel bekend met de oude naam, maar niet zozeer met de nieuwe naam. Nou, maar het is inderdaad, toen ik dat zag, in 1989 waren in mijn huis Ted Nelson, Timothy Leary, Daryl Lanier, John Perry Barlow. Hadden we een feestje. En daar werd een demonstratie gegeven door een aantal mensen uit Canada met software op een Amiga, waarbij ze dus via een projectiescherm, maar ook via een cameraatje. En dan gingen ze ergens voor staan en konden ze balletjes spelen. Ja? We praten over 1989. Hoeveel jaar is dat geleden nu? 21 jaar geleden. Ja, op een Amiga. En die deden dus precies datzelfde. Die gingen dan dansen en dan kon je balletjes uit de lucht slaan. En nou ja, goed. Het was fantastisch. We keken ernaar. Ik ben even... V7 of zo, hoe bedrijf heette. En dat heb ik toen gezien. En ik kijk naar dat project Natal, of naar dat wat we nu Kinect noemen, naar de presentatie en ik denk, fuck, dat heb ik gezien. Ja, maar wel 21 jaar geleden. En nou komt Microsoft nog een keer. En ze zeggen, dat is de grote doorbraak. Dat gaat het helemaal worden. Wat vinden jullie daarvan? Ik denk dat het tijdelijk een hype kan creëren als het leuk werkt met een bepaald spel. Zoals eigenlijk ook de Wii een beetje doet. Die heeft ook een hype gecreëerd. En dan na een poosje heeft iedereen zijn Wii weer in een schoenendoos in de kast gezet. Tenminste, dat is mijn idee over dit soort... Het is leuk als spel en als nieuw item. Maar hoe lang duurt dat? Ja, maar het past ook gewoon binnen wat ik de vorige keer ook al zei. Dat we nu in een tijdperk van interface zitten. Er is gewoon een groot probleem met het toetsenbord en de muis. Dat is gewoon geen goede interface. En die bedrijven zijn op zoek naar innovatieve manieren om hun gebruikers... te laten interacteren met hun... Maar waarom kijken we dan niet? Ik bedoel, nogmaals, in de jaren 89 kwam de virtual reality op en kwam dit op. Kwamen de interfaces, had je seksinterfaces. Ja, echt waar, virtual reality, masker op en eenmaal dingen over je geslachtsdelen. En dan kon je allerlei grappen. Daar werd mee geëxperimenteerd door mensen als Gerald Lanier, virtual reality. We hebben dat allemaal geprobeerd. Erik Gullickson, misschien ook een naam die daarbij opkwam. We hebben het allemaal gezien, ja? Het is geen succes geworden. Waarom niet toen? En dan gaan we dat nog eens een keer uit de mottenballen halen. En ja, en ik moet toegeven, Nintendo heeft een enorm succes gehad met eigenlijk vrij simpele interface. Springen, dansen op een matje, weet je wel. Hè? Dat soort dingen deden ze. En dat heeft een enorm succes gehad en een nieuwe markt opgelegd. Nu lijkt het erop of Microsoft, zoals altijd, achter de bandwagon aanloopt. En ook denkt, dat gaan we ook doen en wij noemen dat Kinect. Ja, ja, dat idee maar, heb ik erover. Maar ik heb eerlijk gezegd ook het idee dat de Wii-markt aan het instorten is. Omdat het gewoon niet meer zo interessant is om te gaan springen voor je tv. Nou, ik denk dat het wel heel leuk is, maar dat in de tijd de techniek nog in de kinderschoenen stond. En dat is denk ik ook hetzelfde wat met 3D-televisie gaat gebeuren. Je hebt nu televisies nodig dat je met een brilletje moet gaan kijken. En over een paar jaar krijg je televisies waar meerdere lagen op zitten. Ik denk dat het dan pas echt gaat doorbreken. De techniek is te jong nog, het staat in de kinderschoenen. Oké, maar je weet waarom... Tijd 21 jaar geleden met die Amiga. Het was te duur, te ingewikkeld, te moeilijk. En nu kan het allemaal veel makkelijker. En nu begint ja, maar dat is niet waar. Waarom zijn de virtual reality brilletjes... die dus in de jaren 93, 94... door wat Amerikaanse bedrijven en wat Hongkong bedrijven... de markt op werden gegooid. Dat waren dus interfaces, ook voor spelcomputers toen. Dingetjes, ik heb er nog een paar liggen van die virtual reality helmpjes... En er was al helemaal in en zo. En daar kon je ook wat zien. Waarom is dat van de markt gehaald? Dat was omdat er een gezondheidsprobleem was. Wat bleek namelijk? Kinderen die daarmee gingen dingen kregen soms... epileptische aanvallen. Een paar zaken in Amerika. Er was een zaakje dat heette de Sharper Image. Die verkocht dat. Die zijn voor de rechter gedaagd. Het was een groot bedrijf. Je weet, het gaat gelijk 6 miljoen schade. Dit en dat. Allemaal niet aantoonbaar. Gelijk al die rommel de winkel uit. Ja. Wat er nog was, is verkocht. Ik heb dat ook nog wel gekocht. Maar in feite is er niks meer op de markt. En zelfs Sony met zijn brilletjes om naar televisie te kijken, is daar zeer terughoudend mee. Er was dus een gezondheidsreden. En ik denk dat de 3D-technologie, waar niemand zich op het moment afvraagt of je er een beetje gek van wordt, of kinderen epileptische aanvallen krijgen, of het goed is voor de hersenen. Maar er zijn wel onderzoeken die aangeven dat dat zo is. Hè, dat En die onderzoeken zijn gedaan met mensen die beroepsmatig met 3D werken. Die dus bijvoorbeeld ontwerpsoftware hebben met 3D. Hè, dus architecten, dat soort dingen. Dat je daar niet te lang mee moet werken. Daar krijg je hoofdpijn van. En dat is een enorme belasting voor je hersenen. Als dat duidelijk is, zakt 3D door de schoenen, denk ik. Ja? Dus het is niet zo dat innovaties altijd alleen maar door het gebrek aan belangstelling. Maar er zijn gewoon ook andere redenen. Ik kan een ander voorbeeld noemen. Op een gegeven moment waren IBM en Philips geïnteresseerd in home automation. En daar hadden ze hele goede systemen voor. En ook protocollen. En toen kwamen ze erachter dat als je een huis zou maken wat van een afstand bestuurbaar is, dat dat ook enorme risico's met zich mee... daar had je het al eerder over. Ja, ik denk dat die risico's er altijd zijn en dat die op een bepaald moment toch op een of andere manier doorbroken worden. Net zoals je nu hebt dat Spotify in Nederland opeens muziek legaal via de BUMA en alles geregeld via het internet kan tonen op allerlei PC's. Denk ik, op een bepaald moment vindt iemand een weg om het zonder dat hij een rechtszaak krijgt, in de markt te zetten. En ik denk wel dat dat zal gebeuren in dit soort technieken. Dat er gewoon iemand een weg vindt om die technieken toch zonder al te gezond te maken of zo, ja. Ja, nou, ja dat zou komen. Het is natuurlijk zo, het fundamentele vraag die net naar boven kwam is, waarom zitten we vast aan die venstertjes van Bill, ja? Of van Xerox, zo we noemen, want waarom zitten we allemaal vast aan die desktop? Why is dan een ding dat je moet springen? Ik heb ook wel eens gezegd, waarom is er niet een computersysteem wat helemaal een keukendesktop heeft, ja, met koken en weet ik veel wat je in mijn keuken allemaal doet, mengen, toestanden. Ja, ik heb wel eens in het verleden analoog. Wat? Nee. Easy, wat? Ga door. What you see is what you cook. Wat je eet. Ja. Nou ja, zoiets. In mijn studententijd waren wij geobsedeerd door dingen als analoge computers. Je kon dus een computer die kon rekenen, die kon je maken. En je kon chips maken met water. Ja? Je kon dus een heel schakelsysteem met water maken. Ik heb ook wel analoge computers in mijn studententijd helpen maken met grote groepen mensen. He, dus dat je iedereen een on-off of een NAND poort maakte. En dan ging je een computertje maken van mensen. En dan kon je aan het begin zeg maar een cijfer ingeven. Ja, hè, dus dat was dan drie keer knikken links en rechts. En dat ging dan doordat al die mensen die dus afhankelijk van de inkomende signaal een NOR symbool gaven. Dus hè, kon de signaal ingeven ja of nee. En dan kwam er aan het eind weer een cijfer uit. Ik vond dat toen vreselijk interessant dat er andere manieren waren om naar computeren te kijken. En dat is, misschien zullen we in de historie gaan zien dat Microsoft of eigenlijk is natuurlijk Xerox en het idee van die mensen, die desktop metafoor, veel te beperkt was. Ja? Nou, het kan zeker. We zien natuurlijk nu op de telefoons al dat die innovatie van schermen en touch en alles nieuwe dingen teweeg brengt. Dus, ja, is dat zo? Heeft iemand een W7 telefoontje in zijn handen gehad? Nee. Toevallig? Een Windows 7. Nou, een Windows 7 telefoontje, dat is heel grappig. Dat is het scherm van Microsoft. En daar is een klein stukje uitgeknipt. Dus je kunt op je Windows 7, dan schuif je gewoon over de desktop als het ware. Maar je hebt dus een klein venstertje wat je als het ware over de desktop heen en weer kunt schuiven. Ja? Er zit er dan wel een balkje wat er altijd zit. En toen dacht ik, hé, wat is dit? Ze hebben dus Windows genomen en daar hebben ze gewoon een stukje uitgeknipt. Ja? En dat is niet zo moeilijk te programmeren, begrijp je? En daar schuif je gewoon op. Oh, ik wil even naar mijn linksonder, ik wil eruit. Of ik wil naar linksboven, daar heb ik al mijn message dingetjes gehangen. Maar je schuift dus als het ware een klein beeldje over een groter Windows beeld heen. Ja, nee, dat heb ik nog niet gezien, maar ik weet niet of dat... Ik zag een demonstratie op een van de machines. Nee, en namelijk op het moment dat Windows 7 de ads werden aangekondigd. Er is vorige week is er op een conferentie heeft iemand van Microsoft laten zien wanneer Windows Phone uit zou komen. Dat had niet gemogen en die heeft ook laten zien dat daar een mogelijkheid in zat om advertenties in te stoppen. Dus eigenlijk hetzelfde als wat Apple doet met zijn iAds, wil Microsoft op een andere manier ook doen. Met een soort message ads. En daar was een heleboel constellatie over. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Maar daar was een heleboel constellatie over. Dat nu uitkwam dat Microsoft ook de advertising business in wilde. Op mobiel. Ja, ik zie er regelmatig allerlei nieuws over iAds en Googles. Maar ik vind dat onderwerp wel interessant, maar niet zo heel boeiend om in de IT-bende heel erg aandachtig naar voren te brengen. Vandaar dat er iets minder in mijn boekmarks naar voren komt. Het is volgens mij de grote ontwikkeling. Want waar loopt Apple tegenaan? Apple loopt aan tegen antitrust maatregelen. Dat is de grote beperking nu. En wat heeft Microsoft gedaan? Die heeft heel braaf ook gedaan wat Apple deed. Namelijk een advertentiemogelijkheid in mobiel gebouwd. En daarmee eigenlijk Apple een enorme dienst bewezen. Want nu kan Apple zeggen, ja, hey, we zijn niet de enige. Ik vond het wel grappig dat Microsoft dat in een poging om dus gewoon weer na te maken wat de anderen gedaan hebben. Een beetje anders. En dan ja, eigenlijk hetzelfde deed. En daarmee dat argument van de publieke opinie in Amerika eigenlijk, waar gaat het om, ontkrachten. Mm-hmm. Dus het heeft wel, naar mijn gevoel, een enorm effect op de IT. Want mobiele ads, en dan met name gerichter op basis van twee stukken informatie, namelijk je persoonlijke informatie en je locatie, en dat kan met moderne telefoons, kan heel gericht zijn en heel effectief zijn. He, je rijdt een stad binnen, die stad is 300 kilometer verwijderd van je homebase, dan is het niet onlogisch dat daar informatie op komt over hotels in de buurt. Nee? Dat is een logische som. Dat hoeft niet eens irritant te zijn. Ja? Of als je 450 kilometer van je vorige benzinetankpunt bent geweest met je auto. Ja? Wat op een of andere manier bekend zou kunnen zijn. En het systeem weet dat jouw bereik 450 kilometer is. En je krijgt bij 420 kilometer aanwijzing over van daar kunt u tanken. Nou, dat lijkt me toch wel heel praktisch, of niet? Ja, het zal zeker geënabled worden, denk ik. Want je zal zeker de TomTom langzaam naar je telefoon gaan verplaatsen. Dus, ja. En dan zullen ook dit soort dingen gewoon standaard worden. Dus dat geloof ik ook wel. En dat die advertenties dan de gratis navigatie software moeten coveren enzovoort. Ja. Dat geloof ik allemaal ook wel. Dus dat is zeker een toekomstbeeld. Maar ja, wat... Ja. Nou, dat ga je dus zien in Windows 7. En met die advertentiemogelijkheden gaat dat steeds dichterbij komen. We gaan geleefd worden met hele goede kanten en hele slechte kanten. Want je zal maar verslaafd zijn. En ja, dan wordt het toch even gemeld van... ja, de heroïneboer op de hoek is twee keer links. Hè? Ja. Nou ja, aan de andere kant zien we dat in de mobiele telefoons volgens mij... als ik er zo aan de rand naar kijk... dat alle Android-telefoons op één grote hoop... dat die echt heel erg sterk aan het winnen zijn met allerlei... op allerlei fronten. En je krijgt de indruk dat ze redelijk open zijn. Maar nu was net deze week in het nieuws dat er... dat er dus gewoon applicaties van je Android-telefoon kunnen worden afgehaald door Google. Ja. Dat vond ik wel redelijk schokkend. Ik weet niet of jullie dat ook hadden. Ja, het ging dan om een soort malware of spul wat ze er absoluut niet op wilden hebben. Ja, dus je installeert... Toen bleek Google dat gewoon te kunnen... afhalen. Zelfs al hebben mensen ervoor betaald. Hè? Maar het was een applicatie waarvan Google vond dat het ofwel gevaarlijk was, ofwel seks, weet ik veel wat. En dat bleek ze gewoon af te kunnen halen. Het geen bewijs dat Google weet wat je doet. En ja. Nou, ik vroeg me inderdaad af hoe dat werkt. En of dat niet ook een gevaarlijk iets is. En dat we binnenkort toch allemaal weer virussen via dit soort dingen en gepushte software krijgen. Want als het de ene kant op kan, kan het waarschijnlijk de andere kant ook op. Dus kunnen we ook gewoon op afstand software installeren op die telefoons. Ja, ja, dat is het verhaal van we krijgen een chipje in ons hoofd. En op een gegeven moment gaat dat zover dat het chipje gewoon zegt, einde oefening, ja? 73 jaar gemiddeld pas. Als je niks vreemds doet, dan hoef je ook niks te verbergen. Ja, ja. Ik weet het niet. Maar die ontwikkeling in de mobiele telefonie, met name de businessmodellen, zijn toch wel heel belangrijk. Ik door een toeval, ik weet niet hoe het komt hoor, maar ik ben vorige week, een paar weken geleden, mijn server kwijtgeraakt. Nou, het bedrijf wat dat geleverd heeft is failliet, dus ik kan mijn nummers niet meer vinden. Dus ik ben gewoon mijn serversoftware kwijt. Maar een paar dagen later ging mijn andere computer, ik heb nu een nieuwe computer staan. Een paar nieuwe computers heb ik staan. Want het moet. Dus ik ben op zoek gegaan in de wereld naar een nieuwe computer. In Duitsland. En mijn vriendin die wou een iPad hebben of een e-reader. Nou, ondanks alle verhalen dat die dingen als zoete broodjes verkocht worden. Is nog in de mediamarkt, nog in Saturn. Hè, dat zijn die twee, die horen eigenlijk onder hetzelfde bedrijf. In Duitsland zijn e-readers te koop. En dat vond ik een hele vreemde constatering. Dat is merkwaardig dat je dat zegt. En ik heb verschillende verhalen gehoord dat mensen hem juist bij Alternate in Duitsland zijn gaan halen, die iPad. Alternate dus is wat anders als... Ja, maar wat is Alternate? Wat is dat voor een bedrijf? Een computerspecialist gewoon. Ja, ja, okay, Nederland is dat ook onder Alternate beschikbaar via het internet. En, ja, begrijp maar. Een iPad iPad kopen via het internet is natuurlijk geen probleem. Maar wij wilden in de winkel kijken naar... Nee, retailwinkels, consumentenwinkels. Ik denk dat jij dan bij andere winkels komt. Ja, professionele... Nou, luister, we lopen in de grote steden. We waren in Düsseldorf op de Koningsallee. En ik moet zeggen, dat is de duurste winkelstraat van Europa. En lopen allemaal van die van staan er voor de deur. Allemaal waanzinnig dure auto's. En mannen met dingetjes in hun oor te letten op koninklijke hoogheden die daar ook kopen en zo. En in die echt supergrote Saturn geen e-readers. En ik vond dat opvallend. De verhalen die aan de ene kant zijn van het verkoopt als een gek. En wat zeiden die mensen toen we dat vroegen? U moet naar een boekhandel gaan. Nou, geen boekhandel gevonden die die dingen verkoopt. Dus ik dan krijg ik altijd zo'n gevoel van... zitten we weer in een periode dat de e-readers gehyped worden, maar niet echt verkocht? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik denk dat de iPad misschien ook wel helemaal niet zo interessant is. Ik heb zelf dan gebruik gemaakt van een Sony e-reader. En ik heb hem nu aan iemand even weggegeven al een paar maanden. Omdat hij op even seconden eruit, jongens. Ja, omdat hij op PDF even een boek wilde lezen. Maar ik mis helemaal niks. Dus ja. Het geeft natuurlijk wel wat te denken dat ik als tech-figuur zelfs niet eens een e-reader mis. In mijn leven. Dus ik denk dat e-readers langzaamaan dat het ook tijdelijk interessant is. En daarna gewoon niet meer. Ik bied aan mijn telefoon met iemand anders. Een moment. Kan ik terugroepen? Ja? Go, Luc. Ja, roep jij maar even terug. Goed, zullen wij nog even verder in het nieuws kijken? Wat? Hier extra, ja. Als we nog tijd hebben. Onze af internet vinden ze niet sterk. Leuk. Ze kunnen ook geen e-mail schieten. Maar ik vraag van de truc te roepen, ja? Oké. Okay. Ja, dat is mogelijk. Oké, okay, bye. Oh. Eigenlijk. Je ontvangst is heel goed, dus... uit de podcast knippen, nee hè. Ja, volgens mij zijn we redelijk dan door de tijd heen. We hebben ook eigenlijk wel redelijk al het nieuws behandeld, dacht ik. Ik weet niet of... Mag ik nog even voelen hoe jullie denken dat de retailhandel op het moment loopt na het voetballen? Jullie hebben daar iets meer direct contact met de markt? Ligt het stil? Ligt het niet stil? Na het voetballen, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, voetballen heeft enorm over het gemaakt wat wij niet weten. Je bedoelt dat we gaan verliezen. De vuvuzela's, ja. Nee, maar ik bedoel, het is heel heet op het moment. In Düsseldorf was het gisteren 33 graden. Dat is echt extreem heet. Hier is het 32 graden, Amsterdam is 29 graden. Wat betekent dat voor de retailhandel? Ik geloof dat ik op dit moment dat niet zo goed zie. Omdat het gewoon... Weinig, denk ik. Het is toch vakantietijd, wou je zeggen. Ja, het is echt puur vakantietijd. Dus ik denk dat heel, heel moeilijk te peilen is wat er daar gebeurt. Wat ik wel zie, is dat de grote projecten nu in de zakelijke markt toch wel gewoon allemaal doorgang hebben. Dus ik zie wel positieve dingen überhaupt in de markt. Maar dan niet zozeer op dit moment in de retail. Ja. Nee, het is een gebruikelijk stel, niet ongebruikelijk stel. Nee. Ja. Ik wou nog even iets vertellen over Mediamarkt. Ik heb daar gisteren een paar telefoontjes gekocht voor 15 euro, weet ik van dat. En toen, je kon als klant maar 2 van die telefoontjes kopen. Dus ik moest daardoor een procedure gaan voor die 45 euro. Van werk een half uur, namen opgeven, toestanden, weet ik veel wat. Checken, identificatie, toestanden. Ik heb een half uur geduurd voordat ik die winkel uit was. En toen dacht ik, kunnen bedrijven op dat niveau, die dus nogal veel administratieve toestanden doen, kunnen die nog wel bestaan? Want ik had dus echt 2 mensen een half uur bezet voor een aankoop van 45 euro. Ik vond dat eigenlijk wel een heel zwak signaal. Is de administratieve last van verkopen, waarbij dus alles via creditcards gaat en het moet dan gecheckt worden en weet ik veel wat. Is dat niet te groot te worden? Ja? Maar het kan een toeval zijn geweest hoor. Ja, ik vermoed het. Want als het niet uitkomt, dan wordt het natuurlijk snel op de rekenmachine getypt. Dus ik denk dat het een uitzondering is. Omdat het niet, dat het in ieder geval niet de verkeerde kant op gaat. Nou, om je een voorbeeld te geven. Er staan telefoonnummers in. Hè? Je krijgt een doosje, staat telefoonnummer van een nieuwe telefoon. Dat werd eerst gecheckt. Toen werd er gekeken of het klopte. Toen moesten er... degene die het verkocht moest naar de eerste baas. Die moest er vertekenen dat dit gezien was. Toen ging ik naar de tweede baas. Die moest er ook vertekenen op het papier. Toen ging ik uiteindelijk naar de kassa. En daar werd het weer gecontroleerd of de nummers klopt. En toen dacht ik, waarom wordt er 4 keer in zo'n bedrijf worden dingen gecontroleerd? Nou praten we over Duitsland, waar de eerste helper was volgens mij Indiase, de tweede was Turkse, de derde was, Zou dat daar iets mee te maken hebben? Dat het wantrouwen in dat soort retailorganisaties zo groot is dat ze dat echt helemaal dichtbouwen? Ik denk wel dat er met sommige... Mogelijk, maar ik het denk, is voor ons niet meer dan speculeren. Nee, ik denk wel dat sommige ketens inderdaad dat personeel helemaal wegautomatiseren. Dat je eigenlijk niks meer mag. Je merkt het natuurlijk aan telefoons met bedrijven dat je gewoon iets normaals vraagt, maar dat het niet kan omdat het computersysteem die mogelijkheid niet biedt. En dat zie je steeds vaker. Ik denk dat dit daar ook mee te maken heeft. Dat zit gewoon in een bepaald... dit moeten ze doen van hun baas. Ik vond het wantrouwen dus, laten we maar even wantrouwen, van de organisatie naar zijn personeel overmatig. Ja, niet productief. Ik zie dat ook vaak. En ik vind het ook vaak iets te gek. Maar misschien is dat een tijdelijk iets van de automatisering. Want op een bepaald moment heb je toch geen tevreden medewerkers meer, zou ik zeggen. Nee, want dat is wat er gebeurt. Ik bedoel, dat eerste vrouwtje wat me hielp en wat uitgelegd had, dat was helemaal vriendelijk. Die zag dus 4 lagen boven zich, als het ware. Ja. Ja? Ja, ik denk dat dat niet positief is, maar ik denk dat dat misschien zichzelf oplost, omdat personeel het gewoon uiteindelijk gewoon niet meer leuk vindt. Wacht even, personeel wat het niet leuk vindt, gaat dan gaatjes zoeken in het systeem, ja, en er toch tussendoor, want dat zien we altijd, hè? Je weet wat bij Albert Heijn op een gegeven moment gebeurde in Amsterdam, of de soortgelijke zaken, is dat mensen achter de kassa kenden de mensen uit de buurt, en gingen gewoon dingen niet... die haalden ze over de scanner heen, maar even te hoog. Ja? En ze gingen hun vrienden, die konden gewoon gratis shoppen. Ja. Ja? En toen is er op een gegeven moment ook besloten dat dus niet kon. Je kon dus niet bij de Albert Heijn in jouw buurt werken. Ja? Omdat dat gewoon, dat soort diefstal is dus niet aan te tonen, want mensen komen met 5 pakken ham en er wordt er maar 1 aangeslagen. Ja? En op een gegeven moment zijn natuurlijk in de boekhouding blijken dus 4 pakken ham weg te zijn. En daar zat een probleem. En ik weet ook dat de politie in Amsterdam op een gegeven moment zei, mensen draaien geen diensten in de buurt waar ze vandaan komen. En is dat een trend die met meer automatisering probeert op te lossen, maar was eigenlijk een menselijk probleem. Ja, maar als je inderdaad die vrijheid en als je die afstand hebt, dat je alleen maar je hoeft te verantwoorden naar een bliepend barcodesysteem, dan is dat heel wat anders dan dat je hoeft te verantwoorden naar een persoonlijke baas die elke middag even met jou gaat koffie drinken. En ik denk dat ook een deel is van wat jij nu hebt meegemaakt. Als je dus alleen maar de verantwoording hebt naar nummertjes en automatisering en dingen, dan daar hebben mensen eigenlijk helemaal die vinden dat niet erg om dat een beetje om de tuin te leiden of zo. Ja. Menselijk. Oké, nou dat was het dan. Ontmenseling in de retail. Oké, jongens, volgende week. Oké, okay. Doei. Doei. Hoi. Hoi.